У нас на простай тэлефоннай сувязі на плошчы знаходзіцца Александр Лукашук. Александр, вы нас чуеце? Да, Сергей, добрый день, поважаные радиослухачи. В этот момент три незвычайные речи отбываются на площади. Первая протягивает працу каток каля 100, каля 100 человек, прикладно по моих оценках, переважно молодь 15-20 годов в этом промежку протягивает кататься. Другое, не ведаю, чуются наши... чують наші радіослухачі, але тут доволі моцне аудіо. Ось я зараз дам вам послухати. Вокруг площі стоять невеличкі такі кіоски, з яких весь час гучить музика. Це з одного боку, Сергій. А з другого боку, на великих слупах висять моцні узмацняльники, і вже з обіду крутять, я би сказав, так підкреслено русські народні пісні. І вони настільки гучні, що таке враження, що коли їм захочеться ще крыху включити, такого нічого не почуєш. Ну і третя відмітність ось того, що тепер в цю секунду відбувається на площі, це незвичайний рух транспорту. Можу сказати, що вже кілька чоловік мені звернули на це увагу. Фактично стоїть весь проспект. Проспект Незалежності забитий легковими автомобілями, які ледь рухаються. У неділю вечором це доволі незвичайно. Ну і опошнє закрита станція метро Кастрычницька. Люди не можуть тепер виходити тут і опинутися на площі непосредно. Ну а як поводять себе міліціянти і спецтехніка? Все покуль що тихо. На этот момент милиционеры стоят у дворах. Вот мы как раз с коллегом проходили, поднимались на площадь снизу вверх, и в этих дворах стоят милиционеры. Ну, а против милиционеров стоят так званые специалисты у цивильным. Прикладно, на рогу каждой улицы стоит по два, по три хлопца молодых, пронутых во все черное, у таких лыжных шапочках. И вот мы шли, мы несли відеокамеру і штатив, вони одразу на це зреагували. Всі ключові кропки ними зайняті. А проч того, на припинках на станціях метро так само вже забідані присутнічують. І у многих складається враження, що лезні в кожному вагоні є тепер такий безплатний пасажир.